Πυρηνικού συνιστώ στους αγρότες να γυρίσουν στα σπίτια τους. Οι αγρότες θα φύγουν από τα μπλόκα άμα γίνει οικουμενική κυβέρνηση. Οι αγρότες, ή θα τους οι αγρότες όλους μαζί. Εγώ τους συμπαθώ, είμαι από αγροτική οικογένεια. Μπράβο! Τους λέω να φύγουν από τα μπλόκα. Πέρασαν οι εποχές που ο Ανδρέας Παπανδρέου έβγαινε και έδινε μισό δις και έλυγε ο αγών και φεύγανε ευχαριστημένοι. Τώρα θα φύγουν ταπεινωμένοι. Είναι μια εξέγερση χωρίς σκοπό αυτή. Πρέπει να αντιληφθούμε και όλοι, και οι φαρμακοποιοί και οι ταξιτζίδες και όλοι οι εξεγειρώμενοι κάθε φορά για να εμποδίσουν την πρόοδο της χώρας. Έτσι λοιπόν, μάθαμε από τον Βασίλη Λεβέντη ότι πρόοδος της χώρας είναι το μνημόνιο. Η εφαρμογή των μνημονίων, οι διαπραγματεύσεις στο Χίλτον ή και σε άλλα γραφεία ή και σε άλλα υπόγεια. Δεν είναι πρόοδος της χώρας να κινητοποιείται κάποιος, να διεκδικεί κάποιος. Δεν είναι πρόοδος της χώρας η δημοκρατία έτσι όπως την ξέρουμε. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο λαγός αυτός, που πολλοί κόσμος τον έστειλε στη Βουλή επειδή τα λέει και έχει προφητεύσει πολύ σωστά τα πράγματα, δεν θέλει τώρα καμία κινητοποίηση, επειδή είναι και από αγροτική οικογένεια και αυτός συστήνει στους αγρότες, αλλά και σε όλους τους άλλους, να μην σηκώνουν κεφάλι. Αδιαμαρτύρητα, να δεχθούν ό,τι ακριβώς ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση προφανώς, πόσο μάλλον και μια οικουμενική που πολύ ονειρεύεται, σε συνεργασία πάντα με τους Ευρωπαίους και υλοποιώντας εντολές, διαταγές Ευρωπαίων κατά του λαού. Αυτά από τον Βασίλη Λεβέντη. Πολύ ψύχρεμα, πολύ ωραία. Το Σάββατο το πρωί τα έλεγε στο Ωμέγα και κανείς δεν τον ρώτησε τι θα πει πρόοδος της χώρας. Τον λαός δεν υπάρχει. Όταν εξαφανίζεται, όταν εξοντώνεται ένας λαός και δεν πρέπει να διαμαρτύρεται κιόλας. Αυτά τα είπε ο Λεβέντης. Ευτυχώς οι αγρότες δεν τον ακούν. Θα έρθουν εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα την Παρασκευή, καλοδεχούμενοι, να τους υποδεχθούμε και όλοι οι υπόλοιποι μαζί, γιατί το αίτημα είναι κοινό να φύγει αυτό το ασφαλιστικό έκτρωμα, νομοσχέδιο, λεμιτόμο, όπως θέλετε πείτε το. Οπότε τους περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά, δεν θα ταλαιπωρηθούμε και να ταλαιπωρηθούμε δεν πειράζει, καθημερινή ταλαιπωρία είναι χειρότερη. Τους περιμένουμε πώς και πώς με τα τραχτέρ τους, με την ορμή τους, με τον καλό λόγο τους και με την τζαντίλα που έχουν όταν ακούνε στα παράθυρα βλακίες από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ αγρότης με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Καφαντάρη. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ένα, για πρώτη φορά μας καλεί ο Πρωθυπουργός Επικαλίας και κυρία Καφαντάρη. Να πάμε σε ένα διάλογο για να μας φάξουν, να παζαρέψουμε πόσα θα χάσουμε. Θα αποσύρουν το ασφαλιστικό φορολογικό, θα καταργήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης. Καταρχάς δεν υπάρχουν νομοσχέδια ακόμα. Αφήστε με, δεν σας διέκοψα. Θα πάμε στη σφαγή που θέλει η συγκυβέρνηση. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, θα πάρουν πίσω ασφαλιστικό φορολογικό τεκμήρια διαβίωσης και μετά θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε αν θα πάμε. Τους όρους τους θέτουν οι αγωνιστές αγρότες που είναι στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Και ο λαός μας ψήφισε. Ακούστε το! Έγινε και το 96 μετά το 96 διακομματική. Συζητήσεις γενικά και αφηρημένα. Απαντήσεις στα αιτήματα θέλουμε. Τελεία και παύλα. Ελάτε και να τα συζητήσουμε. Τα Ελάτε να σας τα συζητήσουμε. Ξέρουμε. Σας ξέρουμε. Πηγαίνετε στον Πρωθυπουργό να σας δώσει λύσεις. Δεν πάτε όμως. Είναι ενωμένοι, είναι αγωνιστές και η επιβίωση είναι το κριτήριο. Να μείνουν στο σπίτι τους και στα χωράφια τους. Βεβαίως αυτό αυτά, είναι το ζητούμενο. Να τα αφήσετε. Να τα αφήσετε κυρία Καφαντάρη. Του λέει η Καφαντάρη να πάτε στον Πρωθυπουργό να σας δώσει λύσεις, όταν ξέρουμε όλοι ότι δεν πρόκειται να βγει καμία λύση από μια τέτοια συνάντηση, γι' αυτό και δεν γίνεται, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Κοροϊδεύει από τη σιγουριά του τηλεοπτικού παραθύρου και από τη βουλευτική έδρα και ο άνθρωπος απάνω προσπαθεί να μιλήσει λογικά, να βάλει τα θέματα λογικά, αλλά δεν βρίσκει άκρη. Πιο άτυχος ο επόμενος αγρότης, γιατί είχε απέναντί του την Καρακώστα, πάλι βουλευτή του Πειραιά. Κυρία Καρακώστα, μιλάνε οι αγρότες από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε, σε παιδιά. Σε ποιον κουνάς το δάχτυλό σου. Ελάτε, πάμε. Ψεύτρα και κάνουμε μήνυση. Ποιος δεν έκανε δηλώσεις, ποιος δεν έχει θέσεις. Ποιος δεν έχει θέσεις που δεν ξέρεις, βγαίνεις στο κανάλι και δεν ξέρεις τι λες. Ποιος δεν έχει θέσεις και μην κουνάς το δάχτυλο. Ποιος θα έρθει να μιλήσει στη Διακομματική Επιτροπή. Τι είμαστε, τραγιάστες, είμαστε. Τρία λεπτά χρόνο έχουμε. Δεν μας δίνετε το δικαίωμα ομιλίας. Μην μιλάς. Τα αιτήματα που σας έχουμε δώσει είναι μια τούμπα εκεί πέρα. Ένα λεπτό, παιδιά. Να πάρουν και οι άλλοι επαγγελματίες, οι εργάτες, αφορολόγητα για τα παιδιά τους. Δεξιόστροφοι αριστεροί του καναπέ. Πού είναι το πρόβλημά σου? Πήρες καμπάρι τη γύρη της συγκοινωνία. Κατάλαβες? Και κουνάς το δάχτυλο στον κόσμο. Ντροπή σου. Είσαι αυτό που έλεγε η Μαλβίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ 50 κόλλη για μια θέση. Γεια σου κυρία μου. Εγώ συνιστώ στους αγρότες να γυρίσουν στα σπίτια τους. Άι στο διάλο κι εσύ. Αμαζόνας γλουτά μια κοινά λιμάζει το μήνα στη μέντε σκριό. Και ο λαός μας ψήφισε. Η Φωτίου είναι αυτή η άλλη αγαπημένη παρουσία των παραθύρων. Είναι πολύ ωραίος ο ΣΥΡΙΖΑ στις γυναίκες βουλευτίνες. Βγαίνουν, τα λένε, το ποίημα κανονικά. Γίνεται χαμός απέναντι, πάνω, κάτω. Όμως αυτές συνεχίζουν. Πιστεύουν, νομίζω πιστεύουν, δεν κοροϊδεύουν, ότι προσφέρουν σε αυτό το λαό και ο λαός κάποια στιγμή θα το εκτιμήσει. Ακούσαμε τον Αγρότη με την Καρακώστα, ακούσαμε τον Αγρότη με την Καφαντάρη. Να ακούσουμε και τι ακριβώς έγινε στη Σπάρτη όταν πήγαν εκεί οι αγρότες στα γραφεία του ντόπιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η αγανάκτηση έχει φτάσει και που δεν πάει! Τελείωσε! Να το καταλάβεις! Μετέφερε το κεφάλαιο και στους βουλευτές λαγωγίας, αυτούς τους δύο! Που εσύ έχεις φτάσει συνέχεια. Όταν είμαστε μαζί τους λέγανε για τον Τσολιάδης και πήγες και συνέχισε τα μνημόνια. Να συνέχισε. Δεν είχες δικαιώματα. Ήσουν η τελευταία ελπίδα της λαγωνίας. Ακούσεις δυο λεπτά. Ήσουν η τελευταία ελπίδα. Μπάρτσι φόρτσι ταμπό. Ελκέρα τσικι τσικι τσικι τσικι τα. Μπάρτσι φόρτσι ταμπό. Ελκέρα τσικι τσικι τσικι τσικι τα. Και ο λαός μας ψήφισε. Ήσουν η τελευταία ελπίδα, λέει ο αγρότης προς τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είναι τώρα η στιγμή, να συζητήσουμε τι ακριβώς είναι η ελπίδα, ποιον θα ορίζουμε ως ελπίδα. Γιατί όλα αυτά τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν γίνει λόγω της ελπίδας που κάθε φορά έρχεται, διαψεύδεται, έρχεται μετά η άλλη ελπίδα, αλλάζει λίγο το χρώμα, πρώτη φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Γενικώς να κάνουμε μια συζήτηση αν έχουμε κέφια και όρεξη, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν νομίζω να υπάρχει και χρόνος εδώ που έχουμε φτάσει για να συζητάμε τι ακριβώς θα ορίσουμε ως ελπίδα, ως τέλος της ελπίδας, ως λήξη γενικότερα. Η Φωτίου όλα αυτά μας λέει, η Θεανό Φωτίου, ότι τα κάνουν για το καλό του λαού. Εμείς είναι προφανές και το ξέρει όλος ο κόσμος, ναι, ότι και γι' αυτό και μας ψήφισε εξαιτίας το ότι ήξερε ότι τα πολύ δύσκολα μόνο η αριστερά μπορεί να τα κάνει. Μπράβο! Αυτό που κάνουμε λοιπόν δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουμε. Θα το εγκαταλείψουμε μόνο αν μας εγκαταλείψει ο λαός, κύριε Αυτιά. Δηλαδή αν πράγματι δεν πείσουμε το λαό, ναι, ότι αυτά που κάνουμε είναι για το καλό του. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Για το καλό σας είναι όλα αυτά που κάνουν. Δεν το έχετε καταλάβει και είστε όλοι στα κάγκελα, όχι μόνο στους δρόμους και στα κάγκελα, αλλά είναι για το καλό σας. Το λέει Θεανό Φωτίου, δεν μπορεί, υπουργός είναι, καθηγήτρια Πολυτεχνείου, το λέει συνεχώς, της αρέσουν και τα γεμιστά και τα προτείνει και ως λύση οικονομική τα γεμιστά, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση, είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ένα χρόνο πριν ήταν αλλιώς τα πράγματα, έγιναν οι εκλογές και το Σεπτέμβριο με το παράλληλο πρόγραμμα, έχουν περάσει σχεδόν 5 μήνες, ούτε καν 5 μήνες, και νομίζει κανείς ότι έχουν περάσει 5 χρόνια από το Σεπτέμβριο. Οι δόξες τότε και τα πανηγύρια έχουν ξεθυμάνει. Συμβαίνει αυτό με τις κυβερνήσεις των μνημονίων τα τελευταία 6 συναπτά έτη. Να ακούσουμε έτσι έναν απογοητευμένο, όχι απογοητευμένο, είναι απογοητευμένος, αλλά θα τον ακούσουμε τώρα στις στιγμές πανηγυρισμού, όταν πέρυσι το Γενάρη πανηγύριζε μέσα στο αυτοκίνητό του μόνος του, γύριζε την Αθήνα, κορνάριζε και έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Τσίπρα τα καλύτερα. Αλέξη, ζεις και μας οδηγείς. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω η Μέρκελ. Κάτω η Μέρκελ! Ναι, στα κατοχικά δάνεια, να μας φέρουν τα κατοχικά δάνεια! Είσαι ο Πρωθυπουργός! Είσαι ο Πρωθυπουργός! Και μας οδηγείς! Βεβαίως αυτός είναι ο Ευαγγελόπουλος. Είναι ένας μεμονωμένος που είχε ελπίσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκ των υστέρων έκανε άλλες δηλώσεις. Τα έχουμε ακούσει αυτά. Ήταν εισαγωγή σε αυτό που θα ακολουθήσει. Τώρα, ανώνυμοι ΣΥΡΙΖΕΙ που πανηγύριζαν πέρυσι το Γενάρη για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι άνεργη, έχω κάποια μεροκάματα, αλλά ψάχνω εδώ και πολλά χρόνια για μεμόνη δουλειά και πιστεύω ότι τώρα κάτι θα γίνει προς το καλύτερο. Πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι κάτι καινοτόμο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Ελπίζουμε η αρχή αυτή να βοηθήσει και όλη την Ευρώπη. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στο δρόμο, ανθρώπους να ψάχνουν στις τενεκέδες, παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν, θα πάψουν οι κατασχέσεις των σπιτιών. Ήταν οι κρισιμότερες εκλογές από την μεταπολίτευση και μετά. Νομίζω ότι σαν νέα γενιά δείξαμε τον δρόμο, η Ελλάδα θα αλλάξει, η Ευρώπη θα αλλάξει, το μέλλον μας ξεκινάει. Ξεκίνησε το μέλλον με προορισμό, ας μην τον περιγράψουμε καλύτερα. Καλύτερος ήταν ένας κύριος, όλη αυτή είναι η ΣΥΡΙΖΕΙ από τότε από την νίκη, στα ρεπορτάζ των καναλιών. Ένας κύριος ήταν ωραίος που είπε ότι θα τελειώσει η λιτότητα. Επειδή βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πάψουν οι πληστηριασμοί, οι άνθρωποι να τρώνε από τους κάδους, τα συσίτια και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τα πίστευαν, μερικοί τα πιστεύουν ακόμα. Μας θύμισαν οι συγκεκριμένοι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι μέρες που είναι σήμερα και υπάρχει έτσι μια εκδηλή απογοήτευση. Μας θύμισαν κάποιους άλλους που τον Οκτώβρη του 9, όταν βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου, επίσης πανηγύριζαν. Σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81! Είναι πολύ ευτυχισμένη. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το Πασόκ και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματος μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό χαίρομαι τυφλά. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας? Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Όταν έχεις ένα πρόεδρο σοσιαλιστικού ή διεθνούς, είσαι ο καλύτερος στην Ευρώπη και σε ακούνε οι Ευρωπαίοι, γιατί έχεις φωνή. Ποιος άλλος μπορούσε να έχει αυτή τη φωνή που έχει ο Παπανδρέου? Δεν είναι απλή πανηγυρισμή, είναι τρόπο σκέψης. Τρόπο σκέψης, βεβαίως, είναι πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα, γιατί ακούγοντας όλους αυτούς, θες να φύγεις, να πάρεις μια βαλίτσα, να πας οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά μες στα μνημόνια ή λίγο πριν έρθουν τα μνημόνια, και ενώ κάποιοι να τα βλέπουν, να υπάρχουν όλοι αυτοί που σκέφτονται με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Οι Πασόκοι ήταν τούτη εδώ με τη νίκη του Γιώργου Παπανδρέου, οι προηγούμενοι ΣΥΡΙΖΕΙ. Όταν μεταδίδαμε τους Πασόκους, γιατί τους έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές, γελούσαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ήρθαμε στη σειρά και των ΣΥΡΙΖΕΙΟΝ σιγά σιγά να λένε περίπου και να ελπίζουν στα ίδια πράγματα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μη βλέποντας τη συνολική εικόνα, γιατί μέσα σε αυτή την Ευρώπη καμία κυβέρνηση, όσο και να θέλει, γιατί και ο Γιώργος ήθελε, και ο Αλέξης ήθελε, και ο Σαμαράς ήθελε, αλλά κανείς δεν κατάφερε, όπως δεν θα καταφέρει και ο επόμενος, διότι δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις εδώ όπως το βλέπει κάθε παιδί μικρό, νήπιο, σε αυτόν τον τόπο. Στοιχειοδός, αν παρακολουθήσει καμιά εβδομάδα δελτία ειδήσεων για την πολιτική κατάσταση και κοινωνική της χώρας, καταλαβαίνει ότι δεν αποφασίζουν όλοι αυτοί. Αλλιώς είναι το παιχνίδι, οπότε η αφέλεια είναι ξέχυλη. Όπου γυρίσετε, αν κάνετε ζάπινγκ αυτές τις μέρες, συνεχώς βλέπετε ΜΑΤ. ΜΑΤ παντού να προσπαθούν να βάλουν τάξη σε μια γενικότερη αταξία. Χρειαζόμαστε μια αστυνομία που θα υποτάσσεται στις δημοκρατικές αρχές και θα έχει τον κοινωνικό ρόλο που της αναλογεί, προστατεύοντας και όχι καταστέλλοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να υπάρξει μια συνολική αλλαγή βλέψης στην αστυνομία. Με εκπαίδευση των αστυνομικών για την μη χρήση βίαιων μεθόδων και μέτρων, για την εφαρμογή της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την κατάργηση των ΜΑΤ. σπιτάλι μαζί το μήνα και με ούτε σκριό. Πες το Θεό αμάδε ατέχα ουνίους καμπόκους κοσκουλίου αμό. Για την κατάργηση των ΜΑΤ. Την κατάργηση των ΜΑΤ. Άλλη μια αφέλεια, άντε τη χαρακτηρίσουμε αφέλεια για να μην την πούμε απάτη και αυτή. Το λιγότερο βεβαίως μέσα σε όλα αυτά που έχουν συμβεί και συμβαίνουν. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και η κυρία Θεανό Φωτίου, δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώς το είπε. Για όλα εν ολίγης φταίτε εσείς. Είπαμε στον ελληνικό λαό, ξέχνα τη 13η σύνταξη, ξέχνα τον ένθια. Αυτή είναι τώρα η κατάσταση. Να το μνημόνιο που αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε. Να η κατάσταση ποια είναι. Θέλεις ξανά να μας ψηφίσεις. Και ο λαός μας ψήφισε. Θέλεις ξανά να μας ψηφίσεις. Και ο λαός μας ψήφισε. Μπράβο. Εγώ συνιστώ στους αγρότες να γυρίσουν στα σπίτια τους. Άι στο διάλο κι εσύ. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Μπράβο! Όσο λοιπόν επιμένουν στο μνημόνιο, όσο επιμένουν σε μια πολιτική που έχει απορρίψει ο λαός μας, δεν πρόκειται να διασφαλίσουν την κοινωνική σταθερότητα. Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Μπράβο! Δεν θα σας προδώσω. Από αγροτική οικογένεια. Τους λέω να φύγουν από τα μπλόκα. Πέρασαν οι εποχές που ο Ανδρέας Παπαδρέου έβγαινε και έδινε μισό δις και έλυγε ο αγών και φεύγανε ευχαριστημένοι. Τώρα θα φύγουν ταπεινωμένοι. Είναι μια εξέγερση χωρίς σκοπό αυτή. Πρέπει να αντιληφθούμε και όλοι, και οι φαρμακοποιοί και οι ταξιτζίδες και όλοι οι εξεγειρώμενοι κάθε φορά για να εμποδίσουν την πρόοδο της χώρας. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Λεβέντης που σας αρέσει και πάρα πολύ σε πάρα πολύ κόσμο. Επειδή λέει αυτά ή περίπου τέτοια ή κάτι τέτοια σχετικά. Μια χαρά. Λαός καταργημένος, πάντα νικημένος. Ναι, Ριάλ. Ναι. Αν υπάρχει μια δυνατότητα να μεταφέρετε κάτι. Πού να το μεταφέρουμε? Το κύριο Καλαμούκη. Α, δεν χρειάζεται φορτηγό. Πώς? Νόμιζα είναι για μεταφορική, δεν χρειάζεται φορτηγό, πείτε μου. Η κυρία συμβολεογράφος και οι κύριοι γιατροί και δικηγόροι κατά 80% κάνουν φοροδιαφυγή. Γι' αυτό θα τους φορολογήσει. Κατά 80% κάνουν φοροδιαφυγή. Με παίρνετε επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ ή έτσι το λέτε? Όταν ανεβαίνει η κρίση, ανεβαίνει η ακροαματικότητα, βλέπω. Παίρνω μισή ώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ανεβαίνει η ακροαματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι ψωβρότητες που παίρνουν τηλέφωνο. Έλατε. Ήθελα να με γράψετε στο X Factor. Εμείς, λάθος κανάλι. Ωραία. Να προτείνω μερικά μπλόκα. Αγροτών. Ναι. Προτείνω. Είναι σε λάθος σημεία. Για πες. Λοιπόν, σε όλα τα κόμματα. Μπλόκα. Να μην μπαίνει κανείς και να μην βγαίνει κανείς. Αγροτικά ή γενικώς μπλόκα? Αγροτικά και γενικώς. Δεύτερο σημείο, Χίλτον. Ρε παιδί μου, και πώς θα κάνουμε τη σκληρή διαπραγμάτευση, αν δεν ξαναμπεί. Να κόψει το κουαρτέτο, να ανακόψει τα κομματόσκυλα που μπαίνουν, βγαίνουν. Μα παιδί μου, κάνει σκληρή διαπραγμάτευση εκεί η κυβέρνηση. Θα το ανακόψουμε αυτό, θα χάσουμε την ευκαιρία να δούμε την κυβέρνηση να διαπραγματεύεται. Πέρασα χθες, μία κλούβα είχε μόνο απ' έξω. Δεν φυλάγαν άλλοι. Ναι, κανονικά μόνο θα πρέπει περισσότερες. Για να του μαζέψουν, που θα χωρέσουν. Άλλο, έξω από τα γήπεδα, για του κάφρου, σε τέτοιε κέρυε συνθήκε που ζούμε, να ανακόψουν όλη την καφρίλα που μπαίνει μέσα εκεί. Και στα μπουζούκια εννοείται. Θα μα τα κόψει τώρα να πούμε να παρακαλούμε, έτσι να το κάνω. Α, Σάφεριμ. Πώς, καναλάρχης. Τούρκικα ακούω να μιλάς. Τουρκοφρένεια είναι εκεί που πήρα. Λά. Όχι ακόμα, αλλά ξέρω εγώ. Δεν έχουμε ενημέρωση, ακούγονται διάφορα. Σαντ μίρντε ελληνοφρένεια χέρντεν. Ντόγρου Γελτζέκ, Ράδιο FM. Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα στη μία το μεσημέρι στον Real FM. Μία ερώτηση, ρε φίλε. Κάνουν μειώσεις συντάξεων και μισθών στο δημόσιο, σωστά? Σωστά. Οι βουλευτές και οι πρωθυπουργοί είναι του δημοσίου. Σε αυτούς μειώνεται ή ο μισθός? Όχι, βέβαια. Λογικά, όχι, λες. Έτσι πιστεύω. Οι συντάξεις των πρώην πρωθυπουργών μειώνονται. Συντάξεις είναι κι αυτές. Η λογική λέει ότι θα μειώνονται. Καλά, σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε λογική. Α, δεν έχουμε. Εκεί που σταματάει η λογική, υποτίθεται ξεκινάει ο στρατός. Αλλά ούτε εκεί υπάρχει λογική. Οπότε ξεκινάει η Ελλάδα εκεί που σταματάει η λογική. Αλλά τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Λες. Άμα ήμασταν λογικοί, θα ήμασταν Γερμανοί, συνένα του λαού θα ήμασταν. Τι να το κάνεις, έτσι είναι το ωραίο. Πουτανά όλα. Μια χώρα γιόλο. Μπρος. Μου λες περίμενες τέτοια χαρά από τα καπιταλιστικά κανάλια. Είδες χαρά που είχανε? Ότι είχανε μια χαρά, το πρόσεξα. Μεγάλη χαρά, περίμενες εσύ ο Μπάμπης να γελάει έτσι, να χαίρεται τόσο πολύ? Παιδί μου, σχεδόν κατέβηκαν στην πορεία αυτή και μόνο δηλαδή τόση χαρά. Εγώ νόμιζα ξανά άνοιξε ο 902, τι έγινε? Ναι, το είδες αυτό και αυτό πίστευσα και εγώ, ρε φίλε. Ουρές υπήρχαν ρε να πάνε εκεί με τον Μαρκούτσι να λένε πόση ώρα περιμένει ο κόσμος. Γιατί δεν υπήρχε χτες, ρε? Εσένα σου λείψε το παλιό προφίλ του καναλιού. Ναι, μου ήρθε αυτό, ρε φίλε. Αλλά μην μου πει τώρα που κοιτάξτηκε. Οι Σιριζέοι σκατά τα έχουν κάνει. Αυτοί θα φάνε τι περισσότερε κλωτσέ από όλου, Αποστολή. Περισσότερε κλωτσέ θα τι φάνε οι Σιριζέοι. Ένα κόμμα λέει την αλήθεια με τη Βουλή. Το ΚΚ. Και ο Λεβέρης, σαν σκέφτο. Ναι. Αποστολή. Έλα, Μωρή. Καταρχήν σου έχω χαμπέρι. Τα τρακτέρ μπήκαν στο Λευκό Οίκο. Το είπε τώρα ένα συνάδελφό σου στον Αντένα. Δεύτερον, άλλο χαμπέρι. Την έκφραση ο διάλογος είναι προσχηματικός, σας την έκλεψε ο του ΕΘΕΑ, όπως τον λένε. Μωρό μου. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, άντε σε λίγο. Θα μας πούνε και για τα μονοπόλια, θα μας πούνε και για το. Πώς το λένε το άλλο, ηλικοσυμμαχία. Και το άλλο, όπως το λέτε, ο Ευρωμονόδρομος. Όχι, μισό. Υπάρχει και ο Ευρωατλαντισμός. Αυτό δεν μπορώ να το πω, είναι γλωσσοδέρδη. Είναι κομμερμικότριβο. Αυτά. Αυτά. Τι ώρα που είναι τα Σιριζέικα όμω, δημιουργική ασάφεια, σκληρή διαπραγμάτευση, σκίσιμο μνημονίου. Αυτά είναι πιο βατά, πάνε και στη γλώσσα. Ναι. Αύριο πρωί είναι πάρο και δεν απαντάτε. Τι συμβαίνει? Είμαστε στο μπάνιο. Την απλή λογική αναζητούμε σήμερα και με αυτή την εκπομπή εδώ. Την έχουμε βρει εκεί σε κάποιους αγρότες, έτσι όπως με δυναμισμό εκφράζουν αυτά που θέλουν να πούνε. Νομίζω εκφράζουν και άλλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας σε αυτή την φάση, τουλάχιστον αυτές τις 2-3 εβδομάδες. Απλή λογική κατά μνημονιακής σύμβασης. Αγρότης κατά Μιχαήλ Γιαννάκη. Ακούστε να τελειώσω, σε ένα δευτερόλεπτο. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι? Ορίστε. Πέστε μου, απαντήστε μου. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι? Βέβαια. Βέβαια. Οι συνάδελφοι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι φορολογία έχουνε? Εξαρτάται από το κράτος. Πώς μπορώ εγώ να συγκριθώ μαζί του? Εξηγήστε μου μια φορά. Απόλυτο. Τα ανταγωνιστικά προϊόντα πώς θα γίνουν όταν ο άλλος έχει χαμηλότερη φορολογία? Απόλυτο δίκαιο. Εγώ πάντοτε πίστευα ότι η επιδότηση είναι για να κρατιέται σε χαμηλή τιμή το προϊόν. Στα λόγια τι να το κάνουμε το δίκαιο? Δεν θέλουμε λόγια. Θέλουμε πράξεις. Ναι, αλλά οι πράξεις δεν έρθουν με διάλογο. Δεν σε ψήφισαν όμως οι λέγοι γι' αυτό. Δεν σε ψήφισαν γι' αυτό, γιατρέ μου. Θέλουμε πράξεις. Ναι, πάρα πολύ ωραία μιλάτε. Πώς, αλλά οι πράξεις... Πώς θα γίνω εγώ αυτή τη στιγμή... Όχι, ακούστε με λίγο. Ακούστε με. Σας ακούω. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να γίνω όπως είναι ο Ευρωπαίος. Γιατί λέγομαι Ευρωπαίος αγρότης. Δεν μπορώ εγώ να παράγω και να έχω τρελή φορολογία, τρελά ασφάλιση, τα πετρέλαια στα ύψη και να πάω να πουλήσω στην Ευρώπη και να μην μπορώ να το κάνω. Απόλυτο δίκιο. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Εσείς δεν ξέρετε να κινηθείτε διαφορετικά πέρα από τη φορολογία? Φορολογία. Τι κάνουμε τη φορολογία? Αφού μας έχετε φτάσει στον πάτο, δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Ωραία τα λέει, συμφωνεί και ο Μιχαήλ Γιαννάκης. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Βεβαίως ο Μιχαήλ Γιαννάκης που έχει πει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο ίσχυε αυτή του η δήλωση. Τον έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν να κάνει κι άλλα. Συνεχίστηκε όμως ο διάλογος και πήγε και σε πιο ουσιαστικά. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτό. Δεν πάει άλλο, δεν το καταλαβαίνετε. Έχουν βγει όλοι έξω. Δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Τι πρέπει άλλο να γίνει στην Ελλάδα? Να πάρουμε φωτιά? Είδατε όμως που εσείς ένας ευφιέστατος. Ένας ευφιέστατος και καλοδιάθετος άνθρωπος ήδη στάθηκε στο διάλογο. Μπορούμε να τον κάνουμε το διάλογο. Να σας πω κάτι. Δηλαδή εσείς έρχεστε αυτή τη στιγμή, μας πνίγετε και μετά μας λέτε ελάτε να βγούμε στο διάλογο. Δεν έπρεπε από μόνοι σας να καθίσετε στο τραπέζι εσείς που κυβερνάτε και να πείτε ελάτε εδώ ρε παιδιά. Εμείς αυτή την Ελλάδα πρέπει να την αναπτύξουμε. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός πλούτος που έχουμε. Ελάτε να δούμε πώς θα το αυξήσουμε. Οι άλλες χώρες είναι οι έξυπνες και εμείς είμαστε οι χαζοί. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε να μας πνίξετε και μετά να μας πείτε ελάτε στο διάλογο. Αυτό το πράγμα εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε από μόνοι σας. Που βγάζετε τους αριθμούς. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Σερλέτ, πώς το λένε, ανακοίνωσε ότι σταματάνε τα έργα του Αχελό. Πώς θα ποτίσω εγώ, όταν το ρεύμα παίρνει αύξηση άλλα 40%. Πώς θα συγκριθώ εγώ με τον αγρότη που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εσείς μου λέτε για νούμερα. Ναι. Τι να τα κάνω τα νούμερα, αφού με έχεις πνίξει ήδη. Και είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Κώστα Κινδύνη, η φωνή, η μοναδική φωνή του Νίκου Ξυλούρη, που σαν σήμερα, 8 Φεβρουαρίου του 1980, έσβησε για πάντα. Λοιπόν, κάπως χαλαρά, φτάνουμε στο τέλος. Αναζητούσαμε την κοινή λογική. Όσοι δεν τη βρήκατε, και αν δεν τη βρήκατε, στα όσα λένε οι αγρότες αυτή την εποχή, απέναντι ειδικά σε βουλευτές που έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους, και λογικό είναι και έτσι πρέπει, είναι μια ωραία δικαιοσύνη όλο αυτό και μια υγεία για αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι βρήκαμε στο τραγούδι που μόλις τελείωσε. Λαός, το τρίτο. Το δεύτερο μέρος για σήμερα μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια αμέσως μετά τη Μουρμούρα γύρω στις 10 παρα 10 στον Α. Γεια σας. Γαλλιώδης η συγκέντρωση εχθές. Το ξέρω, το είδα στα κανάλια τα συστημικά. Όχι, εγώ δεν το είδα, ήμουν εκεί όπως είμαι παρόν πάντα όταν μπορώ. Βεβαίως έπρεπε να γίνει στην αρχή αυτό. Και όχι μόνο μία μέρα, διαρκείας. Αλλά βρει αποστόλη μου. Όταν κάνουν ερωτήσεις εκεί και στον κύριο Κουμπούρη, του Κουκουέ κλπ. Ακούνε την απεργία διαρκείας. Κάτι παθαίνουν. Γιατί βρε παιδί μου. Επίσης, σου είπε τώρα μία κοπελίτσα το παράδειγμα της Ισλανδίας. Τιμωρήθηκαν και δεν πλήρωσαν τράπεζες. Γιατί δεν μιλάμε και εδώ ποτέ για τιμωρία, βρε αποστόλη μου. Γιατί να έχουμε τιμωρία, παιδί μου, τι είμαστε εμείς. Είμαστε λάτς, τι είμαστε εμείς, τίποτα αφαιρέγγι, ας πούμε, μπαταχτσίδες, να μην πληρώσουμε τις τράπεζες. Extra large, τώρα θα το φάμε extra large. Ό,τι χωράει, ό,τι χωράει στον καθένα. Λοιπόν, πολύ ωραία να ξανακατεύουμε, αλλά να κάτσουμε κάτω. Δεν θα κάνουμε μωρί κάτω μες στο ψωκόκριο. Πόσο να αντέξει το κρύο. Εδώ στου αγανακτισμένου αντέξαμε όσο αντέξαμε, πλακώσαμε με τα ευρωχέ. Πόσο θα κάτσει. Στην καλοκαιρία να κάτσει. Είχε δει άλλοι που όταν πηγαίνανε στο βουνό τι φοράγανε. Τι. Τη Παναγιά στα μάτια, την Άρτα και τα Γιάννη, όλα πάνω του. Ό,τι κουβέρτα, κυλίμη υπήρχε σπίτι, το είχαν φορέσει μέσα από τα παλτά. Έχουμε εμεί τέτοια ρούχα να πάμε κάτω στην πορεία να κάτσουμε καιρό. Βρούμε, θα τα βρούμε όλα. Να επιχειρηματική λύση. Ακούσα, Αποστόλη μου. Μου λέει εχθέ ένα δικηγόρο, ήμουν εκεί δίπλα του για να δω τι γίνεται. Μου λέει και αν το ψηφίσουνε. Του λέω αν το ψηφίσουνε να μην εφαρμοστεί. Είπε η εφαρμογή ο άλλο, ηλίθεια, και να του πούμε η μη εφαρμογή πανηλήθεια. Γίνεται. Γίνεται, ναι, γίνεται. Αλλά δεν θέλατε, δεν θέλατε. Γιατί αυτά μόνο ένα βαρουφάκι μπορούσε να τα κάνει, αλλά δεν τον θέλατε το Γιάννη. Μόνο Γιάννη τρίζει τα δόντια. Τον Μπαλούρδο θέλω, έτσι. Θέλω να κάνω κι εγώ την καταγγελία μου, σαν μια ρουφιάνα νοικοκυρά που είμαι. Βάλ την ποδιά και λοιπόν, πέστε, όχι κουκούλα, εσύ ποδιά. Λοιπόν, στην πλατεία του χωριού μου εδώ πέρα δεν κόβουν αποδείξεις 5-6 καταστηματάρχες που μαζεύουν τους τζίρους τους εκεί για να πιούν ένα καφέ της παρηγοριάς. Απορώ, δεν θέλουν να τα δώσουν στον Τζακαλώτο, γιατί δεν κόβουν. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάει το κακό, εγώ μυρίζομαι. Ξεκινάνε όλα. Τώρα έρχεται και ένα φορτηγάκι κάπου. Εθνικό μέτωπο ζωνιανών. Έχουμε και λιμάνι εκεί. Πουλάνε διάφορα ελπίδες χωρίς απόδειξη. Αυτό είναι το θέμα. Η ελπίδα χωρίς απόδειξη. Από Μπάφο μέχρι. Φοροδιαφεύγουν και στην. Μπάφο είπες. Με όπλα. Μπάφο είπες. Απόδειξη στον Μπάφο, μωρή. Πας καλά κι εσύ. Ή στα όπλα. Το όπλο μόνο άμα είναι κάποια εταιρεία που το χρειάζεται. Α πούμε για κάτι, ακόμα σε τιμολόγια. Να το δικαιολογεί στα έξοδα. Από πού μου τηλεφωνείς. Δεν μπορώ να σου πω. Περίπου. Διαμέρισμα. Γεωγραφικό. Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, πού? Πελοπόννησο. Πελοπόννησο, αυτό ήθελα. Τον βλέπεις, τον αριθμό. Δεν είδα τον αριθμό, δεν τον βλέπω. Ψηλιάσκα το Πελοπόννησο μόνο που άκουσα τόσες λαμογές, μπάφους και όπλα. Από εκεί μόνο. Αν λες και μουσείο Ακρόπολης, το είχα κλειδώσει. Έλα, γεια. Να το έχεις καταλάβει. Έλα, μου γεια. Προς στιγμή τρόμαξα όταν ο Θήμιος είπε ότι κέρδισε πρόσκληση Ταβαρίνου. Μετά είπε άλλες δύο φορές που ονομάτι και ησύχασα. Είναι το χιούμορ του Θήμιου. Μας παγώνει το αίμα ο κερατάς. Ναι. Λοιπόν, την Τρίτη είχα την κουβέντα σου με ένα 7χρονο. 7χρονο, αγοράκι, κοριτσάκι. Αγοράκι. Αυτό το παιδάκι, όταν ήταν 5 χρονών, δεν ήθελε να βλέπει τηλεοπτική ελληνοφρένεια, γιατί έλεγε ότι ο Τσολιάς δεν είναι αποστολή που ακούει στο ραδιόφωνο και δεν μπορούσε να το πείσω για το αντίθετο. Την Τρίτη, λοιπόν, μου είπε χαρούμενος, βλέπω ελληνοφρένεια. Γιατί μεγάλωσε και άρχισε να καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα. Είδες. Έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές. Σου ετοιμάζω μελλοντική βελατεία, λοιπόν. Μου είπε αυτό που υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ και φοράει μάσκα για τα σκουπίδια. Τον Μπαλούρδο είπε τέτοια κουβέντα. Ναι. Το κολόπεδο το τσογλάνι. Πρέπει να το μάθει να αγαπάει του αστυνομικού. Οι αστυνομικοί αυτοί είναι οι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι σαν του παλιού που συγχαινόμασταν. Όχι, βέβαια. Αφού του είπα τι είναι αυτή η μάσκα και ποιοι τη φοράνε και πότε, του έκανα τη μεγάλη αποκάλυψη ότι και τον Μπαλούρδο τον κάνει ο Αποστόλης. Του άλλαξε τον κόσμο. Εξεπλάγει. Μωρίφλα, εξεπλάγει, είπε. Εξεπλάγει, είπα. Θα ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο ο Κυριάκος των Ελλήνων. Ναι. Εντάξει, όπως το ανέβασε όταν ήταν υπουργός. Όπως το ανέβασε και ο Πατεβάκη. Νομίζω το ιδιωτικό επίπεδο ήθελε να πει, όχι το βιωτικό. Δηλαδή θα απολύσει από το δημόσιο όλους, να κάνει ό,τι μπορεί ιδιωτικό, το ιδιωτικό επίπεδο εννοούσε. Εκτός και αν εννοούσε το ιδιωτικό επίπεδο με την έννοια το δικό του ιδιωτικό επίπεδο. Παίζει και αυτό, γιατί αν κρίνει από την οικογένειά του, ναι, μάλλον αυτό είναι. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που καταξίδι.